secreto a cor. Sasabihin sa'yo, mayroong nangyaring hindi mo alam. Ito'y isang lihim, itinag kong kay taka. Muntik na kita minahal. Hindi ko noon makaya ipadama sa'yo ang nararamdaman ng puso nito. Na kita minahal. Ngayon ay aminin ko na na sana nga tayong dalawa. Bawat tanong iniwasan ko, akala ang pag-ibig mo sa paghintay kay taga. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Masaya na rin ako kahit na nasasaktan ang puso ko. Wala na akong maisip na mas madali pang paraan pag nakita kayo. Pakisabi na lang, pakisabi na lang. Sabi ng puso ang nadarama, ba't silid mo rin kaya? Mahalin mo rin sana, kasi na nga palagay ko mahal kita. Palagay ko mahal kita, ikaw na nga walang iba. Di pa kasi masabi ng puso ang nadarama. Mahalin mo rin sana, kasi na nga palagay ko mahal. sa paghihintay kay Thank you very much.